Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». У Ленінцы каля помніка даследчыку Міколу Калінковічу адбыўся Дзень памяці. Згадвалі двух выбітных асобаў – класіка расійскай літаратуры Александра Блока і даследчыка палескага перыяду ягонай творчасці Міколу Калінковіча. Галоўны арганізатар мерапрыемства, журналістка Таццяна Канапацкая, апавядала прысутным пра творчасць паэтаў і пра яе значнасць для Палесся. Выступалі мясцовыя бібліятэкары. Госці з Расіі, паэты Ірына Карэніна і Андрэй Пермякоў, чыталі вершы. Беларускі паэт і празаік Зміцер Вішнёў урачыста прэзентаваў некалькі кніжак і нумароў часопіса «Тэксты» Цэнтральнай Лунінецкай раённай бібліятэцы. 31 ліпеня у Лунінцы адбываўся Дзень памяці урачыста. Згадваліся Мікола Калінковіч, гэта даследчык Александра Блока, менавіта даследчык ягонага палескага перыяда творчасці. Сёлета гэта 19-ты раз уже як бы праходзіць гэты Дзень памяці. Вось раней, наколькі я ведаю, Лунінец наведавалі менавіта вот гэты Дзень памяці такія літаратары, як Леонид Томасюк, Міхась Скобла, Алесь Карлякевіч, Оксана Спринчан, Інна Снарская, там і многі іншыя. Вось мы ездзілі ў Лунінец, гэта паэт Дзмітр Плян, Дзень памяці адбываўся ў межах грамадска-культурніцкай кампаніі «Будзьма беларусамі». Вось пры арганізацыйнай падтрымцы мерапрыемства раённай газеты «Лунінецкія навіны» адукацыі культуры Лунінецкага райвыканкама. Прайшоў Дзень памяці каля помніка, і потым творчыя людзі, паэты, мастакі, журналісты, як бы неабыяковыя людзі, выправіліся ў аздараўляльны цэнтр «Падарожнік», дзе як бы адбыліся выступы перад дзецьмі, якія цяпер знаходзяцца ў гэтым лагеры, там прайшлі розныя творчыя віктарыны, і вось дзеці таксама там атрымлівалі прызы, задавалі пытанні тым, хто наведаў як бы «Падарожнік». Ну, ввогуле, такі быў даволі досыць насычаны дзень як бы у творчым плане. Сёлета споўнілася 19 гадоў, як у Лунінцы ладзяцца падобнага кшталту Дні памяці.